Bismillahirrahmanirrahim tekrar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim. Şimdi Üstad Said Havva'nın rahimahullah El-Esas Fis-Sünne Es-Siratu'n-Nebeviyye isimli eserinin ikinci cildinin 373. sayfasından devam ediyoruz. Lihyanoğulları ve Zat-ur-Rika gazveleri. İbn-i Kesir rahimahullah 4. yılın olayları arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki ayrı gazvesinden daha bahseder. Lihyanoğulları gazvesi ve Nacid gazvesi. Bu son gazveyi İbn-i Kesir rahimahullah Zat-ur-Rika gazvesi olarak da isimlendirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saldırganların saldırılarına karşı cevap verişi konusunda onun sünnetini iyi kavrayanlar bu yıl içinde iki gazve olduğunu söylerler. Bu gazveler bazı muhakkiklerce Zat-ur-Rika gazvesi ile 7. yılda meydana gelen diğer bir gazve ile karıştırılmıştır. Bu sonuncu gazveye Ebu Musa el-Eş'ari de radıyallahu anhu katılmıştı. O ve arkadaşları bu gazvede ayaklarına yama yani bez bağlamışlardır. Bundan dolayı araştırmacıların bazıları bu gazvenin bir maune hadisesine bir cevap niteliğinde olan meşhur Zat-ur-Rika gazvesi olduğunu sanmışlardır. Gerçekte Lihyanoğulları gazvesi ile Zat-ur-Rika gazvesi hicretin 4. yılında olmuştur. Buradaki Zat-ur-Rika ismi ayaklarına bez bağlamalarından dolayı değil, ileride göreceğimiz gibi bazı sebeplerden dolayı meydana gelmiştir. Lihyanoğulları gazvesi. İbn-i Kesir rahimahullah Lihyanoğulları gazvesi hakkında şunları kaydeder. Hafız Beyhaki rahimahullah der ki Hubeyb radıyallahu anhu ve arkadaşlarının başına o felaket gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların kanlarını yerde bırakmamak için Lihyanoğullarına ani bir baskın yapmak için yola çıktı. Amacının Lihyanoğulları olmadığını görülsün diye Şam yolunu tuttu. Nihayet Lihyanoğulları topraklarına gelip kondu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bunu anlayıp dağ başlarına sığındıklarını gördü. Bunun üzerine Usfan'a insek iyi olur. Mekkeliler Mekke'ye geldiğimizi sanırlar buyurdu. Ve 200 kişilik bir süvari birliğiyle hareket edip Usfan'a indi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ashabından iki süvari gönderdi. Onlar Kura'ul-Gamime kadar gidip geriye döndüler. Bir açıklama. Her ne kadar bu gazvenin asıl hedefi Raci hadisesinin intikamını almak şeklinde gerçekleşmemiş olsa da bölge halkının gönlüne korku salmıştır. Yani müşriklerin gönlüne. Muhammed Aleyhisselam'ın intikam almaktan vazgeçmediğini ve kendi ashabına kötülük edenleri cezalandırıp Müslüman etmedikçe veya onlarla anlaşma yapmadıkça yakalarını bırakmayacağını göstermiştir. Zat-ur-Rika gazvesi. Bu gazvenin rivayetleri daha çok diğer gazvelerin rivayetleri ile karıştırılmaktadır. Bu gazve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ayaklarına bez parçaları sardıkları gazve ile karıştırılıyor. Bundan ötürü bazıları söz konusu gazvenin bu gazve olduğunu sanmışlar ve böylece o gazve Usfan ve Emar gazvesi ile karışır hale gelmiştir. Bunun sebebi bu gazveler hakkındaki rivayetlerin Cabir radıyallahu anhu'ya ait oluşu ve herkesin ittifakıyla Salatul Havf yani korku namazının Ahzab gazvesinden sonra inmiş olmasıyla birlikte rivayetlerin bazısında korku namazının zikredilmiş olmasıdır. Bazıları şu söz konusu Zatürrika gazvesinin hicretin 4. yılında olmadığı görüşünü ileri sürmüşlerdir. Fakat siyer yazarları ve araştırmacılar bu gazvenin 4. yılda olduğunu söylemişlerdir. Buna rağmen söz konusu gazvenin rivayetlerini diğer gazvelerin rivayetlerinden ayıklamak ve her gazvenin uygun olan ismini vermek gerekir. Biz rivayetlerin araştırmacıların görüşleriyle çelişmeyenlerini tercih ediyoruz. Bundan önce İbn-i Hacerul Askalani'nin rahimahullah Fethül Bari'de söylediklerini bu gazvenin diğerleriyle karıştırılmasına, bundan dolayı da müphemlik oluşturmasını meydana vermemek için nakletmek istiyoruz. İbn-i Hacer, Zatürrika gazvesi hakkında şöyle diyor. Bu gazvenin ne zaman olduğu ve niçin bu isimle anıldığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Bukhari rahimahullah, onun Hayber'in fethinden sonra olduğunu söylemiştir. Ve konuyla ilgili bapta bunun için ileride sözü edilecek birçok konuya delil getirmiştir. Bununla beraber Bukhari rahimahullah bu konuyu Hayber'in fethinden önce zikretmiştir. Bukhari rahmetullahi aleyh Megazi yazarlarının bu gazvenin Hayber'in fethinden önce olduğu konusundaki görüşlerini kabul etmiş de olabilir. Beyhaki'nin rahmetullahi aleyh işaret ettiği gibi Zatürrika'nın muhtelif iki gazveye ait bir isim olduğunu da. Megazi bilginleri ise bu gazvenin Hayber'den önce olduğunu kesin olarak savunmakla birlikte zamanı konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. İbn-i İshak'a göre rahmetullahi aleyh Zatürrika gazvesi Hendek savaşından 4 yıl önce Beni Nadir gazvesinden de sonra olmuştur. İbn-i İshak rahimahullah bu gazve hakkında şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir gazvesinden sonra Rebi'ul Ahir ayı ile Cemaziyel Evvel ayının bir kısmını Medine'de geçirdi. Sonra Muharib oğulları ile Gatafan kabilesinden Salebe oğullarını hedefleyerek Necid bölgesine yürüdü. Nihayet gelip Nahi bölgesine indi. İşte Zatürrika gazvesi budur. Bukhari rahimahullah, Cabir radıyallahu anhu'dan biz Nahil mevkiinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte idik. O korku namazını zikretti şeklindeki rivayetiyle ilgili olarak İbn Hacer rahmetullahi aleyh şunları söyler. Bukhari rahimahullah bu hadisi muallak ve muhtasar olarak getirdi. Çünkü onun amacı Cabir radıyallahu anhu'nun rivayetinin korku namazının meydana geldiği gazvenin Zatürrika gazvesi olduğunu kabul ettiğine işaret etmektedir. Zira Hişam'ın rahimahullah Ebu Zübeyr'den rahmetullahi aleyh bu rivayetinin siyakı onun diğer bir gazve hakkındaki başka bir hadis olduğuna delalet eder. Bunun anlamı şudur. Tayalisi ve diğerlerinin rivayet ettiği hadiste müşrikler şöyle dediler. Bırakınız onları. Zira onları çocuklarından daha sevimli olan bir namazları daha var. Bu söz müşriklerin sözü. Şöyle demişler: bırakınız onları. Zira onların çocuklarından daha sevimli olan bir namazları daha var. Sübhanallah, sübhanallah. Demek ki müminler için namaz çoluktan çocuktan daha sevimli olmalı. Allahu Ekber. Kafirler bile ne yapıyorlar bak? Bunu teslim ediyorlar. Ravi diyor ki, rahimahullah, Cibril hemen inip onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Bunun üzerine o, ashabına radıyallahu teala anhum ecmain ikindi namazını kıldırdı. Onları iki saf yaptı ve korku namazını tarif etti. Bu olay yalnızca Usfan gazvesinde geçmektedir. Müslim bu hadisi rahmetullahi aleyh Züheyr bin Muaviye'den, o da Ebu Züheyr'den, o bu olayın Zatür Rika'daki Muharib gazvesi olmadığına delalet eden bir lafızla tahric etmiştir. Hadisin lafzı ise Cabir radıyallahu anhu'ya aittir. Cabir radıyallahu anhu şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Cuhayna kabilesinden bir kavme karşı savaş ettik. Onlar bizimle şiddetli ve çetin bir savaş yaptılar. Biz öğle namazını kılınca müşrikler, üzerlerine bir hamle yapsak da onları bölük bölük yakalasak dediler. Hemen Cibril aleyhisselam bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bize söyledi. Onlar, birazdan Müslümanlara bir namaz vakti daha gelecek ki namaz kendilerine çocuklarından daha sevgilidir demişler. Hadis böylece devam etmektedir. İmam Ahmed, Tirmizi ve Nesai rahimahumullah, Abdullah bin Şakik tarikıyla rahmetullahi aleyh, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şu hadisi rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askerleriyle Ducnan ile Usfan arasında bir yere inmişti. Ducnan, Mekke ile Medine arasında bir yerin veya bir dağın adıdır. Usfan ise Medine'den iki konak mesafede bulunan bir yerin adıdır. Müşrikler kendi aralarında şöyle dediler: bunların bir namazları vardı ki, bu namaz kendilerine babalarından ve çocuklarından daha kıymetlidir. Bu ikindi namazıdır. Kesin kararınızı veriniz ve bir hamlede üzerlerine çullanınız. Ancak Cibril aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek adamlarını iki kısma ayırmasını işaret etti. İmam Ahmed ibn Hanbel ile Sünen sahipleri Ebu Ayyaş el-Zukari'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Allah cümlesinden razı olsun. Biz Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber Usfan'a gittik. Resulullah aleyhissalatü vesselam orada bize öğle namazını kıldırdı. O gün müşriklerin başında Halid bin Velid bulunuyordu. Müşrikler kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı: onları gaflette yakaladık, onları dalgın yakaladık. Sonra şöyle dediler: bundan sonra onların mallarından ve çocuklarından daha üstün olan bir namazları var. Bunun üzerine öğle ile ikindi arasında korku namazı ayeti geldi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırırken bizi iki gruba ayırdı. Hadis korku namazını anlatarak devam ediyor. Bu hadisin siyakı Züheyr'in Ebu Zübeyr'den, onun da Cabir'den rivayet ettiği hadise benzediğini gösteriyor. Bu da bu olayın aynı olay olduğunu göstermektedir. Vakidi Halid bin Velid'den şöyle dendiğini rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye doğru yola çıkınca ben onu Usfan'da karşıladım. onun tam karşısında dikildim. O, ashabına öğle namazını kıldırdı. Onlara saldırmayı düşündük. Fakat tam karar veremedik. Yüce Allah Celle Şanuhu bu durumu peygamberine bildirdi. O, ashabına ikindi vakti korku namazı kıldırdı. Yaptığımız araştırmalar, Usfan'da kılınan korku namazının Zat-ı Rika'da kılınan korku namazından başka olduğu ve Cabir radıyallahu anhu'nun iki olayı birlikte rivayet ettiğini ortaya çıkarıyor. İbn-i Hacer rahimahullah, korku namazının birden fazla olduğunu söyleyenlerin delillerini ele almış ve şöyle demiştir. Bazıları şöyle demişler. Ebu Musa'nın katıldığı ve Zat-ı Rika diye isimlendirilen gazve, korku namazının meydana geldiği Zat-ı Rika gazvesi değildir. Çünkü Ebu Musa rivayetinde onlar 6 kişi idiler demiştir. Halbuki korku namazının vuku bulduğu gazvede Müslümanlar bundan daha fazla idiler. Korku namazının birden fazla olduğuna Ebu Musa'nın radıyallahu anhu şu sözü de delil gösterilmiştir. Ona Müslümanlar ayaklarına bez parçaları sardıkları için Zat-ı Rika adı verildi. Oysa Megazi uleması bunun böyle isimlendirilmesi konusunda bundan başka hususların bulunduğunu da zikretmişlerdir. İbn-i Hişam rahimahullah ve diğerleri ise şöyle demişlerdir. O böyle isimlendirildi. Çünkü onlar sancaklarına arada yama vurmuşlardır. Onlar sancaklarına orada yama vurmuşlardır. Burada Zat-ı Rika denilen bir ağaç bulunduğu için bu yerin öyle anılmış olduğu da söylenmiştir. Yine onların indikleri bu yerde yamaya benzeyen renkler bulunduğu için öyle isimlendirilmiştir. İbn-i Hibban ise rahimahullah şöyle demiştir. Onların atlarının renkleri siyah ve beyaz olduğu için böyle denilmiştir. Vakidi ise orada alaca bir dağ bulunduğu için böyle isimlendirildi denilmiştir. Bu görüş belki de İbn-i Hibban'a dayanmaktadır. Bazen cebel, dağ kelimesi, hayl, at olarak yanlış da okunabilir. Yani cebel kelimesiyle hayl kelimesi yazılışta birbirlerine benzer iki kelime. Yalnız noktalar bunu değiştiriyor. Noktaların yeri değiştiğinde cebel kelimesi at olarak, at kelimesi de cebel olarak okunabiliyor. Birden fazla oluşuna delalet eden hususlardan biri de Ebu Musa'nın hadisinde radıyallahu anhu, onlar düşmanla karşılaşmadıkları halde korku namazı kıldılar ifadesine değinmemiş olmasıdır. Fakat bunun söylenmemiş olması vuku bulmadığını göstermez. Yukarıda geçen rivayetlerden Necid gazvesi, Zat-ı Rika gazvesi ve Usvan gazvesi, biz bunu Enmar gazvesine de ilave ediyoruz. Rivayetleri arasında bir karışıklığın bulunduğunu da anlıyoruz. İbn Hacer rahimahullah yine Fethül Bari'sinde şunları söylüyor. Bana göre bunlardan mütabaat yönü ortaya çıkıyor. Mütabaat, bir hadisin lafızlarına veya manasına uygun başka bir hadisin öncekinin ravisinden ayrı biri tarafından tamamen veya kısmen aynı senetle rivayet edilmesine denir. O da Zat-ı Rika gazvesi hakkında Sehl bin Ebi Hasma hadisiyle Cabir radıyallahu anhu'nun hadisinin birleşmesidir. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Bundan dolayı Zat-ı-Rika gazvesinin hicretin 4. yılında olduğu ve onda korku namazı kılınmadığı ortaya çıkıyor. Korku namazının zikredildiği rivayetleri diğer rivayetlere hamletmek ve çelişkiyi giderecek çıkış yolları bulmak gerekir. İbn-i Kesir rahimahullah şöyle der. İbn-i İshak şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Nadir gazvesinden sonra Rebi'ül Evvel ve Rebi'ül Ahir ayları ile Cemaziyel Evvel ayının bir kısmını Medine'de geçirdi. Sonra Muharib oğullarıyla Gatafan kabilesinden Salebe oğullarını hedefleyerek Necid'e yürüdü. Ebu Zerri ise yerine vali olarak Medine'de bıraktı. İbn-i Hişam rahimahullah vali olarak Osman bin Affan radıyallahu anhunun bırakıldığını da söyleyenler olduğunu kaydetmiştir. Radıyallahu anhuma. İbn-i İshak rahmetullahi aleyh Peygamber aleyhisselamın Nahle yürüdüğünü ve bu seferin de Zat-ı Rika olduğunu söyler. İbn-i Hişam demiştir ki Onlar bayraklarına yama taktıkları için bu savaşa Zat-ı Rika denildi. Yine orada bir ağaç vardır ki ona Zat-ı Rika denildi. Vakidi de şunu demiştir. Orada bir dağ vardı ki üzerinde kırmızı, siyah ve beyaz parçalar bulunduğu için bu atla anılırdı. Ebu Davud rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Cabir dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Nahil mevkiinde Zat-ı Rika gazvesine gitmiştik. Bir adam müşriklerden birisinin karısını esir aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafile ile geri döndüğü sırada kadının kocası çıka geldi. Karısının esir edilip götürüldüğünü haber verince adam Muhammed'in adamlarından birinin kanını dökmedikçe geri dönmeyeceğim diye yemin etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konak yerlerinden birisine gelip konakladı ve bu gece kim bizi bekleyecektir diye sordu. Muhacirlerden ve ensardan bir kişi biz varız diyerek öne fırladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ikiniz vadinin ağzını tutunuz, göz ve kulak olunuz dedi. Bu iki fedakar sahabenin biri Ammar bin Yasir, diğeri de Abbad bin Bişir radıyallahu anhuma idi. İki nöbetçi vadinin ağzına gelince ensardan olan muhacire gecenin hangi kısmında Önünde mi yoksa sonunda mı nöbet tutmak istersin diye sordu. O da ben gecenin önü sıra beklemek isterim dedi. Bunun üzerine muhacir nöbetçi kalkıp namaza durdu. O sırada esir kadının kocası çıka geldi. Uzaktan bakınca onların Müslümanların ileri karakol gözcüleri olduğunu anladı. Ve hemen ona bir ok attı. Ok ensariye saplandı. Ensari oku çıkarıp yere bıraktı ve namaz kılmaya devam etti. Adam ona ikinci bir ok atıp isabet ettirdi. Ensari yine saplanan oku çıkarıp yere bırakarak namazına devam etti. Nihayet adam üçüncü oku da atarak isabet ettirdi. Ensari yine bu oku çekip atarak rükuya ve secdeye vardı. Selam verdikten sonra arkadaşını uyandırdı ve Kalk, ben kımıldamayacak kadar yaralandım dedi. Subhanallah. Arkadaşı kalkıp hemen oturdu. Bunun üzerine adam onların kendisini fark ettiklerini anlayınca hemen kaçtı. Muhacir nöbetçi ensari kardeşini kanlar içinde görünce Subhanallah. adam sana ilk oku vurduğunda neden beni uyandırmadın diye arkadaşına çıkıştı. O da ben bir sure okuyordum. Okuduğu surenin Kehf suresi olduğu rivayet edilir. Onu kesmek gönlüme ağır geldi. Oklar ardı ardına gelince okumayı kestim ve rükuya vardım. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korumayı emrettiği geçidi korumayıp kaybetmiş olmaktan korkmasaydım sureyi kesmekten veya bitirmeden kendim kesilirdim dedi. Subhanallah. İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Cabir dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Nahl mevkiinde Zat-ı Rika gazvesine zayıf bir deve üzerine çıkmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğü vakit arkadaşlar ilerleyip gitti. Ben geride kaldım. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip bana kavuştu ve sana ne oldu da geride kaldın diye sordu. Ben de ey Allah'ın Resulü şu devem beni geride bıraktı dedim. O da ıhdır çöktür deveni buyurdu. İkimiz de develeri çöktürdük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya elindeki değneği bana ver yahut bana bir değnek kes dedi. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değneği eline alıp bununla deveye bir kere vurdu. Sonra bana hadi bin dedi. Bindim ve deve yürümeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hak din ve kitapla gönderen Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki benim devem onun devesini geçiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşup giderken bir arabana ey Cabir, ey Cabir bu deveni bana satar mısın diye sordu. Ben de ya Resulullah onu ancak sana bağışlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır olmaz onu bana sat dedi. Ben de öyleyse bedelini sen söyle ya Resulullah dedim. O da bir dirheme alırım dedi. Ben de hayır olmaz beni aldatıyorsun ya Resulullah dedim. İki dirheme alırım dedi. Ben yine olmaz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miktarını bir ukiyeye varıncaya kadar yükseltti. Bir ukiye 40 dirhem demek. Ben de kabul ettin mi ya Resulallah dedim. O da evet dedi. Bunun üzerine o senindir artık dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aldım kabul ettim dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü değiştirip bana Cabir, evlendin mi artık diye sordu. Evet ya Resulallah dedim. Dul mu aldın yoksa kız mı diye sordu. Ben dul aldım ya Resulallah dedim. Kız alsaydın da birbirinizle gülüşüp oynasaydınız olmaz mıydı buyurdu. Ben de ya Resulallah babam Uhud günü şehit olup arka arkaya 7 kız çocuğu bıraktı. Ben de onları başına toplayacak, onlara bakıp gözetecek bir kadın aldım dedim. İnşallah isabet etmişsindir. Eğer biz sırara gelecek olursak işimiz bir deve boğazlamak olacak. O günümüzde onda misafir kalacağız. O geldiğimizi işitince bize yastıklar döşeyecektir dedi. Ben de vallahi ya Resulallah bizim yastıklarımız yok dedim. O da olacaktır. Sen ailenin yanına varınca aklını iyi kullan dedi. sırara geldiğimiz vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir deve kesilmesini emretti ve bir deve kesildi. O gün orada misafir kaldık. Akşam olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımıza geldi. Biz de onun yanına indik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana söylediği sözü hanımıma naklettim. Kadın da işit, ona göre hareket ve itaat et dedi. Sabah olunca devenin yularından alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin kapısına kadar götürdüm. Mescide yakın bir yerde durup bekledim. Resulullah aleyhissalatü vesselam çıkıp deveyi görünce bu da nedir diye sordu. Orada bulunanlar ya Resulallah onu Cabir getirdi dediler. O da Cabir nerede diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çağrıldım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ey kardeşimin oğlu devenin yularını tut götür o senindir dedi. Bilal'i çağırdı ona Cabir ile git de kendisine bir ukiye ver dedi. Ben de onunla birlikte gittim bana bir ukiyeden biraz fazla verdi. Cabir radıyallahu anhu şöyle dedi. Vallahi yanımdaki bu ukiyenin bereketi hiç eksilmedi. Harre günü bizim uğradığımız felakete Medine halkının uğramasına kadar evimizdeki yerinde hep göründü durdu. Allahu Ekber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizelerden bir tanesi. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yeni evlenmiş ashabına karşı uygulamış olduğu güzel bir davranış. Önce devesini ondan satın alıyor. Aynı zamanda satın alırken bir şaka yapıyor. Ondan sonra da parayla almış olduğu deveyi düğün hediyesi olarak Cabir radıyallahu anhu'ya hediye ediyor. Evet. Bu hadislerden alınacak dersler ve öğütler. Ramazan el-Buti, Abbad bin Bişir radıyallahu anhu'nun ok yağmuruna tutulmuş iken namazdaki istiğrak hali üzerine şu yorumları getiriyor. Cihat sadece maddi güçle düşmana karşı çıkma eylemlerinden ibaret değildir. Ve sahabe-i kiramdan hiçbiri bu işi böylesine bir yanlış anlamayla anlamamıştır. Çünkü cihat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talim ettiği, sahabenin de tatbik ettiği üzere, Müslümanın bütün benliğiyle giriştiği, huşu, teslimiyet ve iffetle uygulanan en büyük ibadettir. Müminin bu anda Rabbına yakınlığı işte böylesi bir dereceyi içerir. Cihadı kuşanan Müslüman, tüm dünya hayatını elinin tersiyle geriye itmiş, ölüm ve şehadeti karşılamayı tasarlamıştır. Ensardan Abbad bin Bişir radıyallahu anhu gece nöbetine sıra kendisi gelince namaza durmuş. İlahi huzurda başladığı sureyi bitirmeden namazdan ayrılmamıştır. Çünkü o bütün benliğiyle kendisini o sureyi celilenin güzelliğine kaptırmıştır. Bu olay sahabenin ciddiyetini göstermektedir. Ancak bu haldeyken kendisine atılan ve vücuduna saplanan oklara aldırış etmemiş, huşu içinde ibadetine devam etmiştir. O an insan olduğunu Rabbinin huzurunda yok bilmiştir. Ruhuyla ve cismiyle kendisini topyekün o göreve vermiş, İlahi şuur ile donanmış, kendisiyle ve çevresiyle de irtibatını kesmiştir. Artık yalnız Halık'ından, kendisini yaratıcısından ebedi hayatı dilemeye yönelmiştir. Nihayet ibadetinin ana çizgisi ve ekseni saydığı sure bitip ruku ve secde düğümleri tamamlanınca tekrar insan olduğunu anlamış ve vücudundaki yaraların acısını hissetmiştir. Hissettiği bu acı bedenindeki acı değil, kendi hayatını kaybedince üzerine aldığı görevini yerine getirmemesinden duyduğu acı olmuştur. Çünkü o Allah'ın Resulü tarafından çok önemli bir görevle oraya gönderilmişti. Onu üçüncü ok deyince namazdan ayrılmaya ve de arkadaşını uyandırmaya zorlayan sebep de buydu. Böylece geçidin korunma görevini arkadaşına devretmiş bulunuyordu. Müslümanların özellikle de İslam davetçilerinin bu zatın şu sözlerini çok iyi düşünmeleri gerekiyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korumayı emrettiği geçidi korumayıp kaybetmiş olmaktan korkmasaydım bu sureyi kesmeden veya bitirmeden kendim kesilirdim. 2. Yine Ramazan el-Buti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolda Cabir radıyallahu anhu ile aralarında geçen konuşma ile ilgili olarak şu yorumları yapmıştır. Yukarıda Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'nun kıssasını anlattık ve onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Medine'ye dönüşü sırasında yol boyunca konuşmalarını naklettik. Görüldüğü üzere orada gaza ile ilgili bir şey yoktu. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselamın huy ve ahlakını yansıtan unsurlar vardı. O konuşmada Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabisine karşı ince bir ruh ve zarif nükteleriyle ne derece derinden ilgi duyduğunu görüyoruz. Bu ne üstün bir ahlak, ne latif bir insani ilişkidir. Nükte ve ifade inceliği ne kadar güzeldir. Arkadaşlarına karşı ne derin bir muhabbet ve saygı vardır orada. Ele alıp anlattığımız bu olay üzerine iyice düşününce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cabir gibi sıradan bir sahabisinin bile evindeki problemlerine kadar ilgi duyduğunu görürüz. Cabir'in babası Uhud Savaşı'nda şehit olmuştu. Ailenin en büyük erkek çocuğu olduğundan ailenin bütün yükü onun omuzlarında kalmıştı. Babasının arkada bıraktığı kız kardeşlerini yetiştirmek işine kadar her şey onun üzerindeydi. Üstelik mali durumu da çok kısıtlıydı ve durumu çok kritikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in zayıf devesi sebebiyle topluluktan geri kalışında onun genel durumunu sezmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarıyla yol yürürken onları teker teker yoklaması ve durumlarını tetkik etmesi de bir adetiydi. Bu sefer de sanki öyle bir fırsat yakalamak istemiş, geriye kalmış, onunla yürümeyi planlamış ve görüldüğü gibi tatlı nükteler ve kendine has mizahlarıyla üçüncü kişi olmaksızın onunla yol boyu konuşmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce ona devesini satmasını teklif ediyor. Bunu yardım etmek, onun müşkillerini biraz olsun ortadan kaldırıp çare bulmak için bir bahane arıyor. Sonra da evini, ailesini ve durumunu soruyor. Ama çok ince nüktelerle. Yani evliliğinden ötürü onu kutluyor ve gönlüne destek oluyor. Nihayet Medine yakınlarına varınca orada birkaç saat bekliyorlar. Medine halkının onların gazadan döndüğünü öğrenmelerini bekliyor. Cabir'in hanımı da işitsin istiyor. Durumunu düzeltsin, evini nizama, intizama sokup süslensin istiyor. Cabir ise uygun bir uslupla burukluğunu dile getiriyor. Ya Resulallah, bizde yastıklar yok. Ya Resulallah, bizde yastıklar yok diyor. Resulullah da olacak. İnşallah olacak diye onu teselli ediyor. Subhanallah. Bu durum onun insani ile ilişkilerdeki tatlılığının harika bir tablosudur. Sözünün üstünlüğü, nüktesinin tatlılığı ashabıyla olan söyleşisinde apaçık ortaya çıkıyor. Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam etsin. Onun ashabına da olabildiğine rahmet etsin. Son Bedir gazvesi. İbn Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şöyle diyor. Son Bedir gazvesi Uhud'dan ayrılırken Bedir'de buluşmak üzere sözleştikleri Bedri Mev'id gazvesidir. İbn İshak rahimahullah şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zat-ı-Rika gazvesinden dönünce hicretin 4. yılı Cemaziyel-Evvel ayının kalan kısmı ile Cemaziyel-Ahir ve Recep aylarını Medine'de geçirdi. Sonra Ebu Süfyan'a vermiş olduğu sözü yerine getirmek için Şaban ayında Bedir'e doğru yola çıktı. İbn-i Hişam rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerine Abdullah İbni Übey İbni Selul'un oğlu Abdullah'ı Medine'de vali bıraktığını söyler. İbn-i İshak rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e inip konakladı. Orada 8 gün durup Ebu Süfyan'ı bekledi. Ebu Süfyan Mekkelilerle çıkıp Zehran'ın nahiyesi Mecenne'ye kadar gelerek orada konakladı. Bazıları Ebu Süfyan'ın Usfan'a kadar gelip oradan geri döndüğünü söylerler. Ebu Süfyan, ey Kureyş topluluğu, sizin sefere çıkmanız için hayvanlarınızı yayacağınız otu, İçeceğiniz sütü bulabileceğiniz bolluk bir yıl olması daha uygundur. Halbuki şu yılınız kurak ve kıtlık bir yıldır. Ben geriye dönüyorum, sizler de geri dönünüz dedi. Kureyş halkı Mekke'ye geri döndüler. Mekkeliler, biz sadece sevik içmek için mi? Siz sadece sevik içmek için mi gittiniz diyerek bu orduya Sevik askerleri adını taktılar. O sırada Mahşi bin Amr ed-Damri Bedir'e geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla Veddan gazvesi sırasında Damre oğulları adına anlaşma yapmış bulunuyordu. Mahşi, ey Muhammed, sen Kureyş ile karşılaşmak, vuruşmak için mi şu su başına geldin? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet, ey Damre oğullarının kardeşi, eğer sen de böyle bir şey istiyorsan aramızda bulunan anlaşmayı bozar, sonra da Yüce Allah Azze ve Celle'nin aramızdaki hükmünü verinceye kadar çarpışırız dedi. Mahşi, hayır vallahi ya Muhammed, sana karşı böyle bir şey yapmak bize düşmez ve gerekmez dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geri döndü ve yolda hiçbir tuzakla karşılaşmadı. Musa bin Ukbe Zuhri'den, İbnu Lehi'a, Ebul Esved'den, o da Urve bin Zübeyir'den şunu anlatmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'a vermiş olduğu sözü yerine getirmek için halkı sefere çağırdı. Müslümanların içinde bulunan münafıklar onları vazgeçirmeye uğraşıyorlardı. Fakat Allah Celle Şanuhu kendi dostlarını bu nifak gayretlerinden korudu. Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Bedir'e doğru yola çıktılar. Yanlarına da ticaret mallarını aldılar ve şöyle dediler: Bedir'de Ebu Süfyan'ı bulursak onunla çarpışırız. Bulamazsak Bedir pazarında ticaret mallarımızla alışveriş yaparız. Sübhanallah. İşleri güçleri Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak. İlk önce kafirlerle cihad için çıkıyorlar. Manevi kazanç. Eğer diyor onu bulamazsak ne yaparız? Maddi kazancımız için, dünyamız için uğraşırız. Sübhanallah. Sübhanallah. Sahabe efendilerimizin düşüncelerinin güzelliğine bak. Ya dünyalarını kazanacaklar ya ahiretlerini. Ukbe bin Musa radıyallahu anhu İbn-i İshak'ın Ebu Süfyan'ın Mecenne'ye gidişini ve oradan dönüşünü, Ebdamri'nin konuşmasını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşma teklifini, onun ise bunu reddedişini anlatmaktadır. Vakidi şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan 1500 kişilik bir ordu ile yola çıktı. Yine Medine'de Abdullah bin Ravaha'yı vekil bıraktı. Onun çıkışı 4. yılın Zilkade ayının başında olmuştu. Bu konuda doğru olan ise 4. yılın Şaban'ında yola çıktığını söyleyen İbn-i İshak'ın sözüdür. Vakidi şöyle demiştir: Müslümanlar Bedir'de panayır süresince 8 gün kaldılar. 1'e 2 kazanç sağlayıp geri döndüler. Başkaları da şöyle demiştir: Cenab-ı Hakk'ın Celle Şanuhu şu ayetinde buyurduğu gibi karlı olarak geri döndüler. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan Allah Celle Celaluhu'dan nimet ve bollukla geriye döndüler. Allah Azze ve Celle'nin rızasına uydular. Allah Celle Şanuhu büyük ve bol nimet sahibidir. Ali İmran Suresi 174. Ayet-i Kerime. Hamraul Esed seferinden söz ederken Bedri mev'ide işaret eden senedi hasen olan bir rivayet geçmişti. Onu tekrar buraya almayı düşünmüyoruz. Ve uslupta bir bozukluk olmasın diye siyer ulemasının bu konudaki sözleriyle yetinmiş oluyoruz. Evet, bu hadislerden çıkarılacak dersler ve öğütler kısmı. Son Bedir gazvesinden alınacak en önemli ders, dava adamlarının uyanık ve karar vermede güçlü olmaları doğrultusundadır. Hareket adamları karşılaştıkları olaylarda karar verme noktasında çekingen olmamalıdırlar. Kararlı ve güçlü olmak sevk ve idarenin en önemli vasfıdır. Her türlü tereddüde karşı koymak, onu ortadan kaldırmak, karar vermek ve kesin tavır takınmak konusunda komutanlığın önemi ortaya çıkıyor. Bu şekildeki tavırlar olayı saptırmaya çalışanlara fırsat vermez. Hedefe doğru gitme de bu şekilde gerçekleşmiş olur. Bütün bu özelliklerin her konum ve durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunduğunu görüyoruz. Bunun en bariz örneği son Bedir gazvesinde görülmektedir. Kararlı yönetimle kararsız yönetim arasındaki farkı anlamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumuyla Ebu Süfyan'ın durumunu karşılaştırmak yeterli olur. Son Bedir gazvesinden çıkaracağımız diğer bir ders de davaya karşı uyanık ve duyarlı olma dersidir. Ebu Süfyan, Uhud günü Müslümanlarla karşılaşmak için söz vermişti. O, kendi inancına göre kuvvetli olduğundan dolayı o sözü vermişti. O, bu sözüyle adeta meydan okuyordu. Fakat gelip çatınca ne o yaptı ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı. Fakat gelip çatınca o ne yaptı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı. Burada Resulullah aleyhissalatü vesselam açısından uyanıklık, Ebu Süfyan açısından ise şımarıklık ve hakkı kabul etmemek söz konusudur. Ki Ebu Süfyan o zaman daha müşrikti, Müslüman olmamıştı. Ebu Süfyan'ın ordusunda ona karşı çıkanlarla onun istişare ettiğini göremiyoruz. Bunun bütün bunları içinde bulunduğumuz bazı durumlarla karşılaştırırız. Günümüzde küfür hareketleri kendi davaları konusunda oldukça uyanıktırlar. Kendisine ait kurumları vardır. Birçok konuda kesin kararları ve planları vardır. Durum böyle olunca bizim onlardan daha uyanık ve kararlı olmamız gerekiyor. İslami oluşumların her konuda öncülük yapması, en yüksek zirveye tırmanması taşıdıkları ismin bir gereğidir. 1. Yönetim işi ne bir oyun, ne gönül eğlendirme, ne de alışveriş konusudur. Devlet yönetmek eğlence demek değildir. Burada kastedilen devlet yapısı dünya ve ahiretin, bugünün ve yarının zamanı olduğuna göre devletin İslami olması nasıl olur? Fedakarlıklar ve birbirini izleyen çalışmalar zincirini gören kişi, yapıyı kurmak ve otoriteyi korumak için yolun mahiyetini anlamış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sürekli bir uyanıklığı, aralıksız dikkati, küçük ve büyük her hususta ciddiyetini görüyoruz. Bütün Müslümanların bu derslerden yararlanmaları gerekir. Çünkü mesele namus, din, mal ve devlet meselesidir. Böylesine önemli bir meselede uyanık olmak, basiretli hareket etmek gerekmektedir. Bu özelliklerden sadece biri gözden ırak tutulsa, musibetler zinciri ard arda gelir. Hiçbir pişmanlık da artık fayda vermez. 2. İnsanlar genelde iki kısma ayrılırlar. Oturanlar ve çalışanlar. Oturanlar yalnızca oturma hatasını işlemekle kalmazlar. Kendilerinde bütün bir dünyayı eleştirme hakkını görürler. Bu tipler tarih boyunca ola gelmiş tiplerdir ve hiçbir değer ifade etmezler. Çalışanlara gelince onlar da kendi içinde iki kısma ayrılırlar. Atılganlık ruhuna sahip olanlar, alışkanlıklarında ısrar edenler ve belli sınırlardan dışarı çıkmayarak çalışanlar grubu. Bu son gruptakiler her şeyi gerçekleştirmekten ve uygulamaktan, bunlar bir şeyi gerçekleştirmekten ve uygulamaktan acizdirler. Hiçbir hareketin kuruluş çalışmalarında onların varlığına rastlanmaz. Atılganlık ruhuna sahip olanlar da iki kısma ayrılırlar. Birinci kısım, macera perestler ve gözünü budaktan sakınmayanlardır. İkinci kısım ise aceleci olmayan, hikmet sahibi insanlardır. İşte yararlı ve başarılı işlerin kurucuları ve iş başarıcılar bunlardır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlık tarihinde iş yapanların ve kurucuların en büyüğü, raci ve maune kuyusu olaylarında bazı kayıplara uğradı. Acaba bugünkü liderler böyle benzer bir kayba uğrasalar ne yapabilirler? Raci ve maune kuyusu olayları komutanlara bir sabır, oturanlara da bir protesto dersi vermektedir. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Zeyd bin Sabit'e radıyallahu anhu İbranice'yi öğrenmesi konusundaki emri kendisinin bu işle uğraştığına işarettir. Ümmetin yapısı kapsamlı bir planlama ve tanzimi gerektirir. Bu planda ümmetin ihtiyaçlarının bütün boyutlarıyla ele alınması gereklidir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mühendis gibi muazzam bir planlama yaptığını görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. 4. Dördüncü yılın olayları esnasında bazı şiirlere yer verildi. Bu şiirler daha önce sunulduğu gibi ileride yine yeri geldikçe sunulacaktır. Sahih rivayette gelenlerin sayısı az olduğu için bu konuya fazla girmeyi gerekli görmüyoruz. Bununla beraber bu konular çok önemli konulardır. Bundan dolayı biz sadece dikkat çekmekle yetiniyoruz. Allah davasını omuzlayanlar dil ile cihad etmenin cihadın yarısı olduğunu iyi bilmelidirler. Bazen dil ile cihad daha çok yararlı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerinde dil ile cihadı anmış ve şöyle buyurmuştur. Onlara karşı kim diliyle mücadele ederse o mümindir. Müslim İbn Mesud radıyallahu anhu da rivayet etmiş. Kitabul İman bab 20'de. Ve yine başka bir hadiste müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle mücadele ediniz. İmam Ahmed'in müsnedinde Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. İsnadı sahihtir. Dil ile cihat etmenin çeşitli şekilleri vardır. Bu bazen hutbe, bazen bir kaside, bazen de kitap, risale, makale yazmak şeklinde olur. Eskiden şiir Arapların hayatında bir iletişim aracıydı. Aynı zamanda şiir psikolojik savaşın bir unsuruydu. Şiir çağrıdır, propagandadır, kendini anlatmadır ve hakkı savunmaktır. Onda galip gelen adeta zaferi elde ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi imkanları sonuna kadar kullanmıştı. Resulullah aleyhisselamın birçok şairi vardı. Hasan bin Sabit, Ka'b bin Malik, Abdullah bin Ravaha. Allah azze ve celle hepsinden razı olsun. Siret olaylarının hepsi şiirle bürülüydü. Kafirlerin her kasidesine karşılık ya bir kaside ile veya birkaç kaside ile karşılık verilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şairlerinin şiir savaşlarında sağladıkları üstünlük düşmanların üstünde güçlü bir etki bırakmıştı. Ka'b bin Eşref, Hasan bin Sabit'in hicviyesi üzerine konuk olduğu evden kovulmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'in şiiri hakkında şöyle buyuruyordu. Onun şiiri düşmanlara ok yarasından daha acıdır. Nesai rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Eskiden Arapların arasında bir şair şiiriyle sivrilirse onunla anlaşma yaparlardı. Ta ki karşısındakini hicvetmesin, onu küçük duruma düşürmesin. Günümüz İslami hareketleri buna ve bununla ilgili konulara dikkat etmelerini, şairlerini ve ediplerini gözetmelerini ve onları yüreklendirmelerini gerektiğini bildirmiştir. Onların yazdıklarını okuyanları, bilginleri, davetçileri gözetip yüreklendirmelidirler. Sonuç. Uhud Savaşı'nın zararları büyük olmuştu. Ardından Raci ve Maune kuyusu olayı da gelince problem daha da büyüdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun tüm izlerini doğrudan telafi etmeye çalıştı. Ama yaranın etkileri oldukça büyüktü. Ne Kureyş'ten ve ne de Maune kuyusu ile Raci olayında kötülük edenlerden intikam alınmadı. Müşriklerin duyguları alevlenmişti. Uhud ve ondan sonra meydana gelen olaylar onları cesaretlendirdi. Bütün bu gelişmeler zamanla kabaracaktı. Fırtınaların en şiddetlisi Ahzab yani Hendek Savaşı'nın olduğu 5. Hicri 5. yılda koptu. Ahzab Savaşı yani Hendek Savaşı müşriklerin yükselen grafik çizgisinin zirvesiydi. Grafik çizgisi Müslümanlar için Uhud'dan itibaren çok zor yükseliyordu. Fakat onun yükselişi asla duraksamamıştı. Müslümanlar çoğalıyorlardı. Bunun en bariz delili Uhud'daki savaşçı sayısı 700 iken 2. Bedir Savaşı'na hazırlananların sayısının 1500'e yükselmesiydi. Hicri 5. yılda grafik çizgilerinin nasıl seyredeceğini ileride birlikte beraberce göreceğiz.